الرحيم باب الاعتصام بالكتاب والسنة باب دې په بیان د منګولو لکولو کې علم او ملن په کتاب الله او په سنت د نبی کریم علیه السلام اعتصام د باب افتعال نه دی دا استمساک بشی ته وایي یو شی مضبوط رانیول قران حکیم کې الله وی واعتصموا بحبل الله جميعا ندی باب کې روایات دي ترغیب دې د نبی کریم علیه السلام سنت او تا او تحذير دے د بدعتنا وردی باب کی د بدعات رد دے د بدعت لغوی معنی صدا علامہ نووی رحم اللہ شرح د مسلم شریف کی فرمائی وای کل شیئن عمل علی غیر مثال سابق دا هر غنوی شي ته وای چې دا غي مخکې سم مثال موجود نوي او په اصطلاح کې بدعت ته وای علامه شاطبی غرناطوی رحمه الله په کتاب الاعتصام کې وای د بدعت خلې معنا کړي فل بدعت اذن عبارت عن طریقه فی الدین فالبدعة اذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك المبالغة في التعبد لله سبحانه وی بدعت عبارت دے دیوی لار نپ دین کی چه دزان جوڑ کڑی شوی وی او دا دا شریعت سر مشابی وی دین شکلی ور کڑے تو زواح شریعہ قص کی دیشی پتلو پا دی لارا وی مبالغه کی په تعبد کې الله تا علامه عماد الدین ابن کثیر رحم الله چې مشهور د خپل زمانه مفسر دی او محدث دی دیوی و اما اهل السنت والجماعت ارچی اهل السنت والجماعت دی فیقولون دیوائی فی کل قول و فعل دا هر قول و فعل بارک لم يثبت عن الصحابت رضی الله عنهم چې هغه ثابت ني د صحابه کرام رضی الله عنهم نه هو بدعت دا بدعت ده لانه لو كان خيرا دا قول او فعل که خیر وي لسبقونا الیه نزمونگ نبا صحابه کرام دیتا مخکی شوی وی لینهو لم یترکو خصلتا من خصوال الخیر ذکر صحابه کرامو نده پریخی او خوید خویونو ده خیر نه الا وقت با دروی لیها ایغی طرفتا جلدی کڑی علماء و عبارات مختلف دي خو مقصد یو دی مفتی اعظم مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه و بدعت دا اغه سيزونو لوي چې دا غي اصل شریعت کې ثابت ني نه قران مجید کې نه احادیثو کې او در رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین زمانہ کې موجود دي اوس ولته د دین کار و او کې یاد دین کار و پریزه دي ته بدعت وایي او د بدعت دو قسمونه دي یو ته بدعت حقیقیه وایي بل تا بدعت اضافیه وی بدعت حقیقیه هغه ده چې شریعت کې داغه اډو اصل نشتا او تی دین غنی کې لکه داغه مثال څنګه ده رهبانیت عید میلاد النبی عرس سلویختی کال د دې سره په دین کې بنیاد نشتا بدعت اضافیه دویم قسم ده دا هغه بدعت توي چې اصل شریعت کې موجود ده خود دې کیفیت مقدار طریقہ وقت دا د ځان نه جوړ کړي شوی لکه د جنازې د مز نه پس اجتماعي دعا کول د دعا اصل خوشتا خدا مخدا صورت خاصه جوړول دا په شریعت کې زیادت ده د صدقات او خیراتونو د پاره وخت مقررول دې ته بدعات اضافیه وایي ورا په یو شی کې شریعت کې هيئت اجتماعيه شرعاً ثابت ني ناغه ته هيئت اجتماعيه ثابتول دام په بدعات اضافيه او کې راځي دیو جن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پاغه خلق رد کړو چایو خاص طریقې سره جمعات کې حلقه جوړه کړې و ا ذکر کول وی لقد جئتم ببدعت ظلما یو تکتور بدعت مرا او ذکر کوا او خاص هيئت جوړول ټوپونوال سرخوزول دا په شریعت کې نو بعض خلکو د بدعت تقسیم کړي وای بدعت دوه قسمه ده یو ته حسنه وای بل سیئه وای نو چې دا خپل څومره بدعت کوي وای دا حسنه دي وای دا تقسیم د سر نه غلط ده ادا تقسیم په خپل د یو بدعت عمل له او سمجھدار عوام هم پی پویگی دا دا بازی بدت پرستو او بدت پسند و خلقو تقسیم دی چې د دین نه خلاف کارونه کوي او دې ته بدعت حسنه نوم یې خه یو به سره مو سره راتلو ډیر پوی سره دا غوی او ملاوی چې بدعت حسنه وي وی ما ورته مارانو لړمانانو کې وجه تخنولې دي چې یو شی مار لړم شو ته لا پکې خلړم دې لا پکې بد لړم دې غلې شو بدعت خو سری ماران لړمانان دې په مارانو لړمانانو کې خاو بد کمزې دیو جنا مجدد الفسانی رحم الله فرمائی وی اما این فقیر در این مسئلہ با ایشان موافقت ندارد و هیچ فرد بدت را حسن نمی داند وی ارجدا فقیر دی پا دی مسئلہ کی دی خلق سر موافقت نکی یو بدتم حسن نگنم وجز ظلمت و کدورت دران احساس نمی نمایت بغیر د ظلمت او د خړوالی نه پای کې بل څه نه ګورم چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی کل بدعت زلالا هر بدعت گمراهی ده حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی رشید احمد گنگوہی وی بدت کوئی حسنہ نہیں اور جس کو بدت حسنہ کہتے وہ سنت ہی ہے لگورا دا اللہ حبیب ویلی چے ہر بدعت گمراہی دا بعد خلق لدا دو کور دی چې عمر رضی الله عنه شروع تراویح مبارک ویلو چې نعمت البدعت هذه دلته علماء لیکلي چې دلته لغوي اعتبار سره ولې ویلي ځکه یو قول فعل چې د خلفای راشدینو په دور کې وی هغه له بدعت سیئه کلم نه وی اگر دا مسئلہ دا اللہ دا حبیب اتباع لکسنگ پا فعل او کار کولو کی لازم دا نو دارنگی پا ترک کم چاییو شے پریخ پاغی کم لازم دا پیغمبر چه کمکار ننے کڑے دا غی پری خودلم سیدی علماء لکلی والمتابعت کما تکون فی الفعل تکون فی الترک متابعت لکا سنگا چی پا کولو کی وی نو دارنگی پا پری خودو کی موی الفصل الاول فصل اول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لدي من احدث في امرنا هذا چاچي او نوے کار پیدا کو في امرنا اے فی دین نازمون پا دی دین کے فی امر نانا د دین کار مراد دی دنیای کارونا نی چه بازی ناپو ویجی دی پیغمبر پا وقت کی سیکل از کوٹر و موٹر و جیازنو نو بیا خود دام بیدت شی فی امر نانا فی دین نانا چاچی او نوے کار پیدا کو پا دن زمون کی جدا دے ہا دا مالے سمن ہو فہو ردن دا دیده که ردن مصدر ده پا معنا د مفعول مردودن لکه خلق پا معنا د مخلوق رازی او نسخه پا معنا د منسوخ رازی بعض علماء لکلی فهوا دا زمیر لکه دی کار تا راجی کیگی نو من تم راجی دے اے وی فذالک شخص مردود مطرود هرغ سوک چی نوی کار زمون پا دیدن کی پیدا کو نو داغ من فهو مردود دو زمیر چا تا راجی دے دا سڑے مردود دے مطرود دے دا حدیث یو اصل عظیم دی د اصول د اسلام نا او دا یو لوی دلیل دی پرد د هر بدعت کې امام نووی پکار دی چې دا حدیث خلق یاد کی او د تمام منکرات او بدعاتو په مقابله کې استعمال کی او پر روایت مسلم شریف کی داسم راغلی من عامل عملا لیس علیه امرنا فهو رد یعنی لیس هو فی دیننا و شرعنا متفق علیه وعن جابر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد هر چې پس دې حمد او صلات او سلام ندي فإن خير الحديث كتاب الله غرب خبرو کې کتاب د الله دې وخير الهدي غرب طریقو کی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وشر الامور محدثاتوها ناکار پا کارونو کی اغنوی کارون دی پا دن کی قول فیل دا غیس حاصل شریعت کی نشتا وكل بدعه ضلاله ا دې کې ګوره د بدعت ته دوه تقسیم دي بدعت لغویہ او شرعیہ نو په لغوی کې تقسیم شته حسنه او سیئه دې کې وكل بدعه شرعیہ ضلاله هر بدعت شرعیہ گمراهی دا رواه مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابغض الناس الاللہ ثلاثا دا اللہ چی دیر بدشی پا خلقو کی دری کسان نیب یو ملحد فی الحرم ظلم نافرمانی کئی پا حرم کی او الحاد وی میلان تا دا حقنا دیو جن حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وڑگونا پا حرم کی دادلوی نم سخت دا یو دے الحاد پا حرم کی ظلم معصیت او د حرم د الله به حرمت کول دا تمام گناهونو ته شامل ل چې د حرم د عظمت د عظمت شان نه منافی لکه جګړه کول التخکار کول د شریعت د یو قانون خلاف ورزی کول ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ ابلغ کس دے چی دے تلٹوی پہ اسلام کی طریقہ دے جاہلیت دے جاہلیت طریقہ پہ اسلام کی لٹائی اغا اسلام ختم کری دا غی دا پری خدود امور دا جاہلیت دا پری خدو حکم کرے او دے اغا خل اغی تا خلق رابلی ومطولب دم امرئن او هغه کس چې طلب وی وین دیو سڑی بغیر حق پنا حقا اغه سکړی ندی دی دا هغه د وینې پسې شوه لیهری قدمه چتوی کی وین داغه رواه البخاری د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل امتي يدخلون الجنه طول امتي ان زما جنت تبزي اذا الله ذا حبيب امت دو قسمه ده يوت امه الدعوه والى كذا كافر لکه امت نا مراد امت الدعوت شنو من ابان کافر مراد دی ای بد جنت دخول نا محروم وی او که دو امت نا امت اجابت مراد شی نو دا من ابان مراد نا فرمان مومنان دی او ای دی با جنت نزیدا زجرن او تشدیدن وی چی ترسوی دا خپل گناه سزا نی سکلی طول امت زما جنت تبزی اللہ من ابا مگر آغا چاچین کاریو کو قیل و من ابا ویلشل سوک دی چین کاری کڑے من ابا سوک دی قال من اتواعنی وی چاچی زما تا بیداریو کا دخل الجنہ دے و جنت توردن نشی و من عسوانی فقد ابا چاچی زما نا فرمانیو کا نو دین کارو کو د چا چې زمانہ فرمانیو ک نو دین کارو کو نو امت نه یا امت دعوت مرادو نو من ابا کافر شو یا امت اجابت مرادو نو من ابا آبی اغا عاسوی دے نافرمانا رواه البخاری وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے جاعت ملائکتن راغدی ملائک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا ملائکو یو ڈلوا وہو نائمن او دا اللہ حبیب دو فقالو ندی ویلیو ان لصاحبکم هذا وی بیشک دا پار دا صاحب ستا سوچی داز دے او لصاحبکم کی دا ملائکو یو بلتا خطاب دیا مثلا مثال لے یو صفت عجیب لے فدربو لہو نو اغدیت بیان کئی قال بعدهم انہو نائمن بعدی ویدی خود دی نو اورینا نو کمونگ مثال بیان کو نو سفید بورکی وقال بعضهم بعضوي ان العين نائمه والقلب يقظان سترګي ودي دي خزر بيدار دي دا يقظان غير منصرف دي او چا ویری چې منصرف دي زک فعلانه وزن رازي اے وجړي بيدار دي اگر کسترګي ودي دي او مدار خو په ادراکی باتی دی ابانی دی فقالو مثلوه کمثل رجل فوی دی ملائکو مثال دا اللہ دی حبیب پا مثل دا وسڑی دی بنا دارن یو کور جوڑ کو بنگلے جوڑکا وجعل فيها مادبة اپدی کیو عام دعوت تیار کو مادب په فتح ذمیم او سکون د حمزه سره مادب او زمد دال او کله دال باندې فتح هم ویل شي مادبۃ یا مادبۃ دا یو عام تو چې خلق ول را بلی وبعث داعيا ویلی ګل را بلون کې چې دا کوي کورم تیار دے دعوتم تیار دے خلق را بل چې کور تر ازن نکيږي او خوراک کوي فمن جاب الداعي چا چې داعي دعوت قبول کو دخلت دارغ کور سرا دنشواک و اکل من المعدوبه او دخود دی عام دعوت نی خوراکو کو ومن لم یجیب الداعی چاش داعی دعوت قبول نکو ولم یدخل الدار کور تمرا دننشو ولم یاکل من المعدوبه او نی دا عام دعوت نی خوراکو کو فقالو دی ملائکو ویلو اولوها لهو وید دی سورتو کئی دی تفسیر ورتو کئی یفقها چی دی پی پوحشی قال بعضم بعضی ویهی انہو نائم ناخود دی وقال بعضم من العین نائمت والقلب یقزان وی سرگیو دی دی خوڑ بیدار دی فقالو ملائکو یددار والجنتو داکور جنت دی الله جنت جوړ کړي وداعی محمد صلی الله علیه وسلم بلن کې نبی کریم علیه السلام نے فمنت وا محمدن چاشد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابداریو کا فقدت وا الله نو د الله عز وجل تابداریو کا ومن عصوا محمدن فقد عصى الله اچا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانیو کا نو د الله عز وجل نافرمانیو کا ومحمد صلی الله علیه وسلم دا فرقا یا خصیغه د فعل ماضی دا او مشدد دا ومحمد فرق بین الناس یا مخفف د پسکون درا سرا او تنوین له و محمد فرق بین الناس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جداواله کای پمند خر کوئی ګور مؤمن کافر جدا کو نیک او بدی جدا کو رضی خلق خدای اعتراض و فلانی شړی خدا خلق دوړلې کله یوی سنتو پس روان کل پر بیدتو پس روان پیغمبر صفت و محمد فرق بین الناس فارق بین المومن والکافر والصالح والطالح رواه البخاریو ددی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمه اللہ وعن آنس رضی اللہ عنہ قال جا ثلاثت رحت راغلی یودری کسان دارحت اسم جمع دا علا واحد لہو من لفظیه دا دی لفظ نورت واحد نشتا مراد تی دری کسان دی دا سوک سوکو نو بازی وید آلی رضی اللہ عنو عبداللہ ابن عمر ابن العاصو عثمان ابن مزعونو رضی اللہ عنہم لکا پا حدیث مرسل د سعید ابن المسیب کراغلی او چا مقداد ذکر کړی دی رضی اللہ عنہ په زید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راغلی او درې کسان الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیبیانو د نبی کریم علیہ السلام تا سلونا عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دی تپوس کو لد عبادت د نبی علیہ السلام پکور کی چې پکور کې پپټه د الله پیغمبر سمره عبادت کوي. فلما اخبروا بها کله چې خبر ورکړ شو دوی ته په دې عبادت کأنهم تقالوها تب وېګ ندا د یوشمیر لولګ دوی خو یې چې ډېر زیات بيدې لګوشمیرل. فقالوا ندي صحابه کرام رضي الله عنهم اين نحن کمزه کیو مونږ د نبی عليه السلام په مرتبه کې زمونږ دای په منځ کې خډیر فرق دی. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر دای خو مخ کې رستو هر څه الله معاف کړي. فقال احدهم يوپکوي اما انا هر چی زیما فوصل اللیلا نو مزبکم دشوی آبدا امیشا دودکی گمبنا. وقال الاخر بلو یا ناسوم النهار ابدا زما بطول مرد رزی رو جوی ولا افتر و کوجکم بنا. وقال الاخر بلوي انا اعتزل النساء زبد زنانون اڑخلشم فلا اتزوج نزب يوم پنکان عالم بدن مشاب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الله حبيب الكرسه تلو کور کې بیبیانو خبر کو چې دا سی فلانه او فلانه را غلی و دا سی تا پوسیو کو منگا دا سی و ایدا سی وی نو دا اللہ حبیب دی صحابه اکرامو پس را آئے. فقال فرمائی دیو انتم الذین قلتم کذا و کذا تاسو آغا خلقی چی تاسو دا سی ویلی ایوی آو قربان وی اما والله اما خبردار والله قسم پا اللہ انی لأخشاکم للہ زخام خاڑیر یریگم نتاسون داللانا و اتقاکم لہو او ډیر پرزگاریم ددی اللہ دا پارتاسون لیکن سرد دمر تقوی او یرنا لیکن سومو و افترو زمارو جموی کو جمیموی وصلي مزمكم وارقدو دكيغم واتزوج النساء او ما غور زنانم پنيكاغستي لدا زما سنت فمن رغبان سنتي چاچ مخغر زول زما د سنت نفلي سمني نده زما د دين والو نن نده دیو جن خیر په اتباع د پیغمبر کې ده. هر متفقن علیه دیو جن په دین کې بد ځان په ځان سختۍ نه جوړه. د الله د حبیب دین آسان دی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج وعن عائشة د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ته قالت بیبی فرمائی سنا رسول الله صلی الله علیه وسلم شین کړو د الله حبیب سره شه په حدیث د انس رضی الله نو کی دار اغلی وې د شپې خوب کړو درزی خوراک کړو یعنی کوجا کړی وا بغیر درزو د رمضان کې رمضان والے روزي خو فرض دي نفلی روزو کې کلا خوراک کړي نه دی نیولې او حدیث د مسلم کې دا سراغلی چې دا کار سو اې د جنابت غسل وکړو پس درا خطو د سبانه پر رمضان کې د امت دا شانتیا ده پاره او جو سره مثال په تور جو جنوب دي اګه غسل کوي پښمنه تیزي اګه پښمنه کوي نو رستو په بانګ نه پس به غسل وکړي نو جایز دي کنه پښمنه دي وکړي بانګ چوي غسل دي وکړي و یکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سه فرخص فی نو خلق له دې کار پکولو کې رخصت ورکړو نو د رخصت باوجود فتنزه عنه قوم ځان تلری ساتلو یو قوم پیغمبر وکړ ايتي بیا ځان ساتلو فبلغ ذالک رسیدلی ودا خبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا فخطو بفحمد الله خود به ویلی ودا الله حمد ویلی ثم قال به فرمایلو ما بال اقوام صد حال دس قوم یتنزهون عن الشی زان لری کیدا غشین اصنعه چیزیکم زیکم اده پک بیا شیخی او پرزگاری او تقوا داری لټی فوالله انی لاعلمهم بالله قسم بالله زه خپوی دن کېم د دوی نه پالله زدا الله عذاب او غضب او عقاب ورس پی جنم واشدهم له خشیا او زه ډیر سخت د دوی نه ام دی الله لرب یا رکی متفقن علیه وی په حدیث کې مذمت د چي او سړې جوروالی ته ورزي په مباح کارونو کې او ځان د مباح کار نم ساتي د کداوی اقتدا به د پیغمبر کې کا عزیمت د کا رخصت د په عزیمت کې تابعداریو کا نو په رخصت کې سو کا پر رخصت کې تابعداریو کا دیو جن علماء لیکلي وای استعمالول د رخصت په قصد اتباع د پیغمبر دا اولاد دي استعمال د عزیمت نه بلکې کله استعمال د عزیمت په دې کې مرجوه وي لکه اوسنه وای زب سفر کې پورا پوس کو نو پر رخصت لکه ګور مسحه ده په موضوع باندې دا رخصت ته کړه نو پیغمبر چې پر رخصت عمل کړي سکالم دا مسله حج کړه لا الله حبیب د مزدلفی پښپا د امت د اسانتیا لپاره تهجد نه دی کړی نو څو پیر مونږه اراده وکړي چې بده عمل وکړو کو یو شعر اته رکاوټ دی که چې تاجد نن را پاسې او بانګ سره بیا او دس مو دس کې کنا نو بیا ال ته پاو دس دې ټیم لګی ځکه رش وی قطار کې خلق ولاړ وی نو زهغه بچی می وزلو ناروې زه خونو کو تاجد پیغمبر دې کړی رخصت ته خو مونږ هم دایرا داو کښې په دې رخصت عملو کو د اتباع په نیت ولته دا مسله را لمخه لښو التا پس سمدستی مس سنت ته په مزدلفه کې چې بانګ دی وي بس په اتفاق د امت بانګ پسې سنت او سنت پسې متصله جب سنت دی نه لکه چې تمخ کې نه تیار ناشته اول ته خامخا کله نیمه ګنټه نه ډیر په دغه ولګي ځکه خلک دي ټول لا پاسې دي ا کتارونو کې ولاړ دي متفق علیه وان رافع ابن خدیج رضی الله عنه قال فرمائی دے قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغل و نبی علیہ السلام مدینی منوری تا وهم یعبرون النخلا ای بتعبیر کولو دکجرو دارافی ابن خدیج رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دے د دې کونیه وا ابا عبد الله د اول جهاد د پیغمبر علیه السلام سره احد ده اپا بدر کې دې وړو کې وګڼل شنو اجازه ولو نشو اپا احد کې اجازه شو دې په احد کې په یو غشي لګې د الله حبيب ورته یې زبدله گواهی کوم پرز د قیامت دا زخم جوړ شو د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې زخم بیا را سرګن شو د دې پدریو یا هجری کې په مدینه کې وفات شوه دې او د دشپګت یا کال عمر جو فات کې د سورا 86 سنه او یو قول بلم د سو کوي چې د پسلور او یا هجری کې وفات ته عمر د وکمتیا کارو دم یو قول له نا نا نا تیر اول خبره د دین د وکمتیا حدیث منقول لسوره عمر خوش پکتیا کالو احادیث لسوره منقول لی د وکمتیا وردا یو عبیرون زمد یادا او دا با مشدد دا او مکسور دا یو عبیرون دا دا تعبیر نده او دی که دا سیم راغلی یا عبرون فتح دا یا تخفیف دا یا مکسورا تعبی دا یا عبیرون نګور عبر عبار او تعبیر ستوي چې وردن کې سشه د غټو د مذکر نه پاغه غټو د مؤنث کې دی به دا شکل د مؤنثه غټي به کولاو کې نو د مذکر هغه به پاغه کې سندلې دې سره به و ډېر کې دا د یو دنیوي تجربه و موسم کلاړ ایدا موسم کړه تاسو وګورئ چې تعبیر یې څنګه کوي کجورو کې یو ځل مونږ ګرځې دوه د تعبیر راځي وي ځکه دا هر شي خپل موسم وي فقال ما تصنعون الا الله حبيب ورته دا څه کوي قالوا صحابه کرام انصار وی کنا نسنعه یمنګ شدا د عادت مطابق کو ادي سره میو بیا ډیر خروی مضبوط وی قال لعلکم لو لم تفلو وکي دې شک تاسو نه کای کان خیرن دا بغوري فترکو نیتابیر پرخو فنقصت نمی ود کجرو کمشوا. قال فذكروا ذلك له دی ذکر کرو دار اللہ حبیب تفقال انما انا بشر ویز بشرم دادا غراک بایئے انما انا بشر بس کی نتوس بیشک از بشرم ویز بشرم مال را خبردار پا مغیبات و نشتا دا خوی اوشیو چه ما دا گمان مطابق ویلو اذا مرتو کم بشین کل چهو کم کم تاسو تا دیوشی من امر دینی کم دا کار دا دین ستاسو نا فخوزو بیهی نورانی سیغا آب دا وحی پزریوی ځکه د زار د خبرې نه کوم وایزا مرته کوم کله چې تاسو ته حکم وکم بشین په اوشي د امور د دنیا او د معیشت نه مر رائی د خپل رائے نه بغیر د تشریع نه فإنما انا بشر بشک از بشرم او یو حدیث د انس رضی الله عنه کی راغلی مسلم شریف وی انتم اعلم بامور دنیاکم تاسو د دنیا په کارونو خپویږئ وی دی کی زموږ د پیغمبر لوی شان د چ امور دنیاویو ته دا غی التفات نو او یو شید د التفات نیږي کی تجربه بیانی چې ګوري ولا نه توجه ولا نکه رواه مسلم وعن ابي موسى دا ابي موسى رضي الله عنه روایت ته ده فرمای وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي انما مثلي بيشك مثال زما ومثل ما بعثني الله به او مثال دا غدین چرالی گلیم زال لا پاغی کمثل رجل پمثل دے او سڑی دے اتا قوما دراغی او قوم تا چوی یرائی فقال وی یا قوم زما انی رأیت الجیش بعینیا ما دشمن په دسترګو کتل دے و انی انا النذیر العریان او زیر در کون کے بربندم اصل پدی کی دا دے ویو سڑے دشمن سره ملاو شو لخکر سرا ایتیار سواغستل پقید کی بوتلو نو دیتی قوم ترو تختیدو او دی قوم لوی ما لخکر د دشمن نکتو نگرمان جامی مامی لدی کی دی مکتو چی سڑے بربند را دو نوی نو یقین را غی چی دا حقیقت کی لخکر را غلی اباد علماء لیکلی دي چې عادت د عربو داو چې کله به یو سړیو کته چې زمونږ په دې قبیله باندې خو ډاکا را لوټ مار راغې او د قوم يرول به مقصد نو هغه به جامې ویشتي او هغه په لرګي کې ورکی نو خلق به پوښو چې مسله خطرناک ده. نو دا دای د عادت مطابق وای و انی انا النذیر العریان فنجا انجا نو تاسو نجات لټوي نجات لټوي فاتواو طائفتم من قومه نو تابداریو کد دیوی ڈلی دو قوم ددنا یو قوم ویچیاو دی رشتیاو ایفا عدل جو ایدش پی پاول کلالل فن طلقو علا محلهم نو لالل غی پخبل سکون ورام سرفن جون نجاتی امندو او د دروغو نسبت کوې وی دلې د دوی نه وی داسه لګیا د دشمن چته فاصبحوا مکانهم ای سبا کو پخپل فصبحهم الجيش ساری وختي په لخر روختو فاهلكهم وجتاحهم نو هلاک کل دوی او د دې بیخ کندیو کا فذلك مثل من اطاعني دا مثال دا چا دې چې ما تابعداریو کا فتبع ما جئت به او دې روان شو دا دین پسې چې ما پیرات لکړي ومثل من عصاني مثال دا چا چې ما نه فرمانیو کا او دې دروغ نسبت وکما جئت به من الحق اغه چې ما راتلل کړي پاغه د حق نا متفقن علیه وا نبی هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثلی مثال زما کا مثل رجلن په مثل دیو سړی دی استوقد نارا اے اور بلکو فلما دعات ما حولها کله چې روخانه کلاغ چو غیر چا پیر ددنا او ما حولها کی ضمیر اور تراجی دے او دا ادواعت متعدده ادواعت النار جوانب تلک النار ادا بخاری شریف روایت کی راغلی ما حوله اے دلتا ما حولها دے ابو بخاری شریف کی راغلی ما حوله لکلک زمیر دا ما حوله دا مذکر شی نو مستوقت تراجی دے بلون کتا او دا ادوات غیر متعدی مرازی نیسنات دا فیل ببیا دی ما تشی ادواعت الاماکن اللتی حول النار روخان شل زایونا غش دور نگیر چا پیرو یا حول المستوقد دبلون کی نگیر چا پیرو نو ادواعت متعدی و غیر متعدی دوار استعمالی گی مولا لقاری رحم الله وی وی ما تسوج معلومه نشو چې صاحب مشکات ټول غدول کو روایت د مسلم تا او د بخاری روایت ذکر نکو هغه د دین زیاته صح ده او دا غی کی موافقت د لفظ قران سره ده هل تبصر غلی فلما ادوات ما حوله جعل الفراش په فتح د فاسر او تخفیف دراله وګرځیدل دا پتنګان وهذه الدواب او دا زناور التي هاغا تقع في النار چغی په اور کې واقع کیږي او کوم ذکر انا ویل تورزی یقعن فیها دا پتنگان او دواب دی کی ور غرزیدل وجعل يحجزهن او شورو شویو دا اور بلون کې چې دای من کول یره چې دا پتنگانو نسوزی ويغلبنه قدای په غالب کېدل هغه به نکول لري ور نه ورټو کولو هغه به نکول او دای اور سزان ور غرزولو ځان اور څو ور غرزولو او ځان پاغه غالب کولو فتقحم فيها دی ور داخلی دل پدی کی اے دی پاغی کی داخلی دل تقحم اصل کی وی اقدام و وقوع تا ابو خاری شریف کی دا لفظ راغل دے دا اقتحامنا فانا آخذم بحجوزکم زستا سودا ملاگان رانی سمے زما امت ان النار دورنا اے دملان مرانی سم چور تور ټوب نه کای او تاسو ور داخلي گئی پدی اور کې وان تم تقحمون باب تفعل له حذف دی او تا پک شوې ته تقحمون فیها اپا یو نسخه صحیحا کی تقتحمون امراغلے دباب افتعال تاسو ور داخلی گئی پدی کی هذه روایت البخاری تا روایت دے امام بخاری ولی مسلم نحوها او دے امام مسلم رحم اللہ دا سرے او پاخر وکال فی آخرا فرمائی دی پاخر کی قال اکال فذالک مثلی ومثلکم وی دا مثال زما استاسو دے اے زما امت انا آخذم بحجوزکم زرانی سمستاسو دا ملاگانی دورنا اگر او ایدے ہونی ذکر کا اے دا کم دے که سڑے لنگ او پر تک تڑی دیتا حجوز وی وی دا من نشی سڑے رانی سی دا مضبوط نیولی اکه یو طرف نه دیلونی خزان بدن اخلاص کی مضبوط نیول کو چرا نخلاص نشی حلم عن النار او زدر ته فرمایم تلوار کوي لری کوي زانون دورنا حلم عن النار فتغلبونی نتاسو پما غالب کی گئی او تقحمون فيها ورداخلی گئی پدی کی متفقن علیه وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه وسلم.